reprezentacji olimpijskiej. Deszczowe chmury prawie nad całą Polską i w nocy i jutro, wyjątkiem północna część kraju. Tam padać nie powinno, będzie za to najwięcej słońca i najcieplej. 18-19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, 16-17 na zachodzie, 14-15 na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Radio było niegdyś potęgą, jeśli chodzi o nagrania muzyczne wszelkiego autoramentu. Tyczy to całej Europy, a Polski w szczególności. Radio nie czekało, aż mu ktoś przyśle płytę, wyprzedzając i polskie nagrania, i co tam nie było na drodze w muzycznym przemyśle. Wszelkie muzyczne imprezy większego kalibru, łącznie z Jazz Jamboree, podlegały radiowej rejestracji. Na płytach ukazywała się z tego jakaś symboliczna składanka. Radio ma do dziś w swoich archiwach kompletne koncerty. Podobnie rzeczy się mają w wielu europejskich rozgłośniach, które teraz dochodzą do wniosku, że ten materiał zasługuje na płytową edycję. Polskie radio zasypało nas ostatnio płytami z Jazz Jamboree 63. Ta data nie jest przypadkowa. Policzcie, minęło równo pół wieku. Nie chodzi jednak o żaden jubileusz, tylko minęła karencja na ochronę praw wykonawczych. Jako muzyk nie jestem tym zachwycony, jako słuchacz mam pełną uciechę. Jeśli chodzi o edytorską stronę, znów, jako słuchacz nie mogę na nic się skarżyć, a jako kolekcjoner, no, już troszkę mam na co, bo większość tych płyt to różnie zestawione kompilacje, a tylko niewiele krążków poświęconych jest jednemu wykonawcy i jednemu koncertowi. Nawet pamiętny występ Zbyszka Namysłowskiego, który był jednym z największych przełomów w naszej historii, jest tylko szczątkowo wmontowany w inne sąsiedztwa. Może jednak radio, tak jak kiedyś w drodze wyjątku polskie nagrania, szarpnie się na całościową edycję. Kochane moje radyjko, proszę cię o to z twojej własnej anteny. Do tej pory największym bestsellerem jest album Johnny'ego Griffina, który już obszernie prezentowałem. Podejrzewam, czy to nawet nie najlepsza płyta w całej Griffinowej dyskografii. Teraz kolejny album na wielki plus. Holenderska wokalistka Rita Reis ze swym stałym triem. To była wspaniała gwiazda o światowym zasięgu, a jej stali towarzysze to pianista Pim Jacobs, rewelacyjny basista Rudy Jacobs i gitarzysta Wim Overgaów. Proponuję dwa krótkie utworki: Love for Sale i Stomping at the Savoy. Love for sale, appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets babble love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love, a true love, love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. For love for sale. Love, love, love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. For love for sale, for sale, sweet as wine, your cheek so soft and close to mine, divine. How my heart is singing, while the band is swinging, never tired of Reuben and stumble with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday, what joy, where we can glide and sway, Savoy. They let me swing away with you. Naprawdę wspaniały koncert. Ówczesny europejski szczyt, czyli Wim Overgauf, gitara, Rudy Jacobs, bass, Pim Jacobs, fortepian i wokalistka Rita Reis. Tylko jeśli będziecie szukać tej płyty, to nie szukajcie po nazwisku. Album zwie się Jazz Jamboree 63, wolumen pierwszy. ponieważ na doczepkę znaleźli się tu jeszcze Krzysio Komeda i Jurek Milian. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby ich tu nie było. Nie dlatego, że mam cośkolwiek przeciw nim, wręcz przeciwnie, ale wolałbym, żeby ich przeniesiono na inny wolumen, o który też bym się przecież pokusił. Ale to już rzecz gustu. Tak czy inaczej, mamy co najmniej dwa wspaniałe światowe krążki, a obydwa made in sala kongresowa przez Polskie Radio. Popatrzmy jednak, co ze swoich archiwów ujawnia Radio Hamburg, które co najmniej od pół wieku organizowało i nadal organizuje jazzowe koncerty i oczywiście je rejestruje. Nie tylko u siebie, bo ten na przykład miał miejsce w Hanowerze w 72 roku. To wcale nie taka nowość. Już nieraz sięgałem do tej płyty, ale wydana została na tej samej fali ujawniania radiowych archiwów. Tony Inzalako, perkusja, Nils Henning Ersted Pedersen, bas, Oscar Peterson, fortepian i Ben Webster, saksofon tenor. Thank you. Ben Webster, saksofon, Oscar Peterson, fortepian, Nils Henning Ørsted Pedersen, bass i Tony Inzalako, perkusja, For All We Know. To już ostatnie z licznych spotkań Webstera z Petersonem. Parę miesięcy później saksofonista już nie żył. Ta muzyka pochodzi z radiowych archiwów NDR, czyli hamburskiej rozgłośni. A kto zarejestrował kolejną płytę, tego już nie wiem. Jest to w każdym bądź razie berliński koncert Weather Reportu z 75 roku. Chester Thompson i Alex Acuna, perkusja, Alfonso Johnson, bass, Wayne Shorter, saksofony i Joe Zawinul, klawiatury. Nagranie Freezing Fire o tyle ciekawe, że koncertowe nagrania reportu bardzo się różnią od studyjnych. Są może mniej barwne, za to o wiele bardziej ogniste. To był Weather Report, Anno Domini 75. Joe Zawinul, klawiatury, Wayne Shorter, saksofony, Alfonso Johnson, bass, Chester Thompson i Alex Acuna, perkusja i kompozycja Shortera Freezing Fire. No i kolejne archiwa, tylko już nie radiowe, a prywatne. Sonny Rollins miał zabitego wielbiciela, który jeździł z nim wszędzie i rejestrował wszystkie koncerty od wielu już lat. Z tych właśnie materiałów powstaje teraz seria płyt pod hasłem Road Shows, a do tej ostatniej wracam co rusz i teraz znów to czynię. Tym razem będzie to kompozycja BG, nagrana na koncercie w Japonii w 2001 roku. Rollins na tenorze, nieodłączny Clifton Anderson na puzonie, Stephen Scott fortepian, Bob Cranshaw bass, Pearl Wilson perkusja i Kimati Dinizulu dodatkowe perkusyjki. Thank you. Ostatnia płyta Sonego Rollinsa, Road Shows Volumen 3 i kompozycja BG, nagrana w 2001 roku na koncercie w Japonii. Sonny Rollins, saksofon tenor, Clifton Anderson, puzon, Stephen Scott, fortepian, Bob Cranshaw, bass, Perry Wilson, perkusja i Kimati Dinizulu, dodatkowe perkusyjki. Wreszcie, na koniec, wracamy do hamburskiego radia, ale tym razem chodzi już nie o archiwa, a o bieżącą produkcję, opartą o znakomity NDR Big Band, który jest ewenementem na światową skalę. Ale na pierwszym planie zdumiewający kwartet, dla którego najbardziej zawikłany rytm nie ma żadnych tajemnic. Za perkusją Simon Phillips, na basie Michel Alibo, na gitarze Roland Cabezas i wreszcie grający na egzotycznych perkusyjnych instrumentach, a także podśpiewujący w specyficzny sposób trilog gurtu. Big Band miał tu zadanie karkołomne, ale wyrabia się pysznie. A ja już się z wami żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, to już wtorek, 26 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. W Mińsku rozmowy Unia, Ukraina, Rosja. Zdaniem ekspertów przełomu jednak raczej nie będzie. Mężczyzna, który wjechał w ludzi na sopockim deptaku, nie był pod wpływem leków, potwierdzają badania. Nikt nie chce płacić za romans Krakowa z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Sprawa skończy się w sądzie. Kryzys ukraiński, spór gazowy i umowa stowarzyszeniowa. O tym w Mińsku rozmawiać dziś będą m.in. prezydenci Ukrainy i Rosji oraz szefowa unijnej dyplomacji. Eksperci są jednak zgodni, na przełom nie ma co liczyć. O kompromis na spotkaniu w Mińsku będzie bardzo trudno, bo Rosja i Ukraina mają różne cele, mówi Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stanowisko rosyjskie jest kompletnie odmienne od stanowiska ukraińskiego. Petro Poroszenko powinien czerpać siłę do rozmów o pokoju na wschodzie Ukrainy z niedawnej wizyty kanclerz Angeli Merkel w Kijowie. Jak mówi Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich, Niemcy wciąż mają nadzieję na porozumienie między Kijowem a Moskwą, a to z kolei byłoby możliwe, gdyby wstrzymano ogień na wschodzie Ukrainy. Ukraińcy, wszystko na to wskazuje, na ponowne wstrzymanie ognia się nie zgodzą. Jak mówi ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, spotkanie w Mińsku, mimo pewnych oczekiwań, nie przyniesie przełomowych rozstrzygnięć. Zarówno jeśli chodzi o konflikt na wschodzie Ukrainy, jak i rosnący konflikt między Unią Europejską a Rosją. Na razie nie wiadomo, czy w Mińsku dojdzie do dwustronnego spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Sprawca wypadku na sopockim deptaku nie był pod wpływem leków, wynika z ustaleń biegłych. Badania przeprowadzone zaraz po wypadku wykazały, że nie był też pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wcześniej psychiatrzy orzekli, że mężczyzna jest chory psychicznie i w chwili wypadku był niepoczytalny. 32-latek w nocy 19 lipca wjechał Hondą w spacerowiczów na sopockim deptaku. 23 osoby zostały ranne. Postępowanie w tej sprawie toczy się, ale prawdopodobnie prokuratorzy skierują do sądu wniosek o jego umorzenie. Przepisy mówią bowiem, że osoba, która pod wpływem choroby psychicznej popełniła przestępstwo, nie odpowiada za nie karnie. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ ostro potępiła działania fanatyków z Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. Jej zdaniem radykałowie dokonują czystek etnicznych i religijnych, a także zbrodni przeciwko ludzkości. Komisarz Navy podkreśliła, że islamiści, którzy opanowali część terenów w Syrii i północnym Iraku, dopuszczają się morderstw, porwań, stosują niewolnictwo i wykorzystują seksualnie swoje ofiary. Wszystko to z powodu przynależności etnicznej i religii. Such cold-blooded, systematic and intentional killing of civilians. Systematyczne i dokonywane z zimną krwią mordowanie cywilów ze względu na wyznawaną religię ma oznaki zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Wysoka komisarz wzywa społeczność międzynarodową, by nie pozostawić sprawców bezkarnymi. Podkreśla rzecznik wysoki komisarz Ravina Shamdasani. Sunnicy fanatycy z Państwa Islamskiego w ostatnich miesiącach opanowali pokaźne tereny w północnym Iraku i zdobywają kontrolę nad kolejnymi regionami w Syrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Referendum w sprawie organizacji zimowych igrzysk jest ważne, tak zdecydował wczoraj Sąd Apelacyjny w Krakowie. W referendum 70% głosujących opowiedziało się przeciw igrzyskom. Pomysł zorganizowania sportowej imprezy popierali prawie wszyscy politycy. Teraz jednak nikt nie chce płacić za romans Krakowa z zimowymi igrzyskami. Wszystko wskazuje na to, że spór o 4 miliony złotych zwrotu dotacji, których od Krakowa domaga się ministerstwo, zakończy się w sądzie. Zdaniem ministra sportu Andrzeja Biernata, miasto, organizując referendum w sprawie igrzysk, zerwało umowę na dotację. Warunki umowy nie zostały przez miasto Kraków spełnione i wystąpiliśmy o zwrot tych pieniędzy. 4 miliony złotych od ministerstwa było przeznaczone na kontrakt dla firmy EKS, która przygotowywała wniosek aplikacyjny Krakowa do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Szwajcarska firma również żąda pieniędzy. Wystawiła miastu fakturę na 1,5 miliona złotych. Myśmy te faktury odesłali. Nie będziemy płacić szwajcarskiej firmie, rozwiązaliśmy umowę. Mówi Jacek Majchrowski. Prezydent miasta nie wie dokładnie, ile jeszcze Kraków będzie musiał zapłacić za pomysł organizacji igrzysk. Wie za to dokładnie, ile miasto straciło. Dzięki temu, że nie mamy igrzysk, straciliśmy 3 miliardy. Na sam proces ubiegania się o igrzyska wydanych zostało prawie 11 milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 90% reklam w Gdańsku to samowole budowlane. W ostatnich miesiącach udało się usunąć około 100 różnych reklam, głównie w Śródmieściu i we Wrzeszczu, ale tylko z nieruchomości, które należą do miasta. Wszystko dlatego, że nie ma przepisów regulujących zasady lokalizacji reklam, a przede wszystkim możliwości usuwania tych postawionych bezprawnie. Szansą na uporządkowanie reklam w całym kraju jest przyjęcie ustawy o ochronie krajobrazu, projekt Inicjatywa Prezydenta. Na razie utknął jednak w Sejmie. To wszystkie informacje teraz kolejne w Trójce o 6 rano. Noc prawie w całym kraju będzie pochmurna i deszczowa, a na termometrach tylko od 6 do 11 stopni. Wtorek z przejaśnieniami jedynie na północy. Na termometrach niewiele, tylko 14 stopni w Lublinie, 15 w Krakowie, 17 w Poznaniu, 19 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS.